तैयार करदा इल्मिक एसिड घर केसी टॉर सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें। इल्मिक एसिड घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलबी एरिया कराची। फोन नंबर 6370813। ये लहू कारवा कारवा जाएगा खुशे शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। ये लहू कारवा कारवा जाएगा खुशे शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। खुशे शहीदों का ये दे रहा है सदा मेरे एक कतरे में बुए वफा। खुश शहीदों का ये दे रहा है सदा मेरे एक कतरे में बुए वफा। मेरी बूंद गिरी है जहां खाक पर मेरी बूंद गिरी है जहां खाक पर शोर उठा वहां मरहबा मरहबा। ये लहू गुलसीता गुलसीता जाएगा खून शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। ये लहू गुलसीता गुलसीता जाएगा खून शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। इस लहू से चरागों में लो आएगी इससे तारीख मोमिन लिखी जाएगी। इस लहू से चरागों में लो आएगी इससे तारीख मोमिन लिखी जाएगी। इससे ताबिंदा होगी ये बीत जबी इससे ताबिंदा होगी ये बीत जबी इसकी सुर्खी उफक दर उफक छाएगी। ये लहू गुलसीता गुलसीता जाएगा खुश शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। ये लहू गुलसीता गुलसीता जाएगा खुश शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। हमको रब की कसम हम न घबराएंगे ओह सारों की मानिंद जम जाएंगे। हमको रब की कसम हम न घबराएंगे ओह सारों की मानिंद जम जाएंगे। नाराए हक पुकारेंगे ललकार का नाराए हक पुकारेंगे ललकार का इसकी हैबत कुफर पर छाएगी। ये लहू दास्ता दास्ता जाएगा खून शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। इन मुसलमान माँ का विरसा है हम जिनकी सार की दास्ता है रकम। इन मुसलमान माँ का विरसा है हम जिनके सार की दास्ता है रकम। जो शहीदों की लाशों पे रोई नहीं जो शहीदों की लाशों पे रोई नहीं जो रही करबला में भी साबित कदम। ये लहू दास्ता दास्ता जाएगा खुश शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। खुश शहीदों का ये दे रहा है सदा मेरे एक एक कतरे में बुए वफा। खुश शहीदों का ये दे रहा है सदा मेरे एक एक कतरे में बुए वफा। मेरी बूंद गिरी है जहां खाक पर मेरी बूंद गिरी है जहां खाक पर शोर उठा वहां मरहबा मरहबा। ये लहू जावेदा जावेदा जाएगा खुश शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। ये लहू कारवा कारवा जाएगा खुश शहीदों का कब्र आएगा जाएगा। ये लहू कारवा कारवा जाएगा खुश शहीदों का कब्र आएगा जाएगा।